ng porma. Lagi lang namang may sisingit sa tuwing tayo'y magkasama. Bakit pa kailangan ng rosas kung marami namang mag-aalay sa'yo? Upo na lang at aawit, maghihintay ng pagkakataon. Hahayaan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Mapapagod lang sa kakatingin kung marami namang nakaharang. Aawit na lang at magpaparinig ng lahat ng ating nadarama. Pagbibigyan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Magkandara pa na maligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Oh, oh. Idadaan sa gitara.